Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2, grafitowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem taniej. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po rosyjskim ataku na Ukrainę rośnie liczba ofiar, zniszczone są elektrownie i domy. Chaos na lotniskach w USA, setki lotów odwołanych z powodu kryzysu budżetowego. Zasłużeni dawcy krwi z ulgą na bilety. Na Podlasiu rusza regionalny program Polregio. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego nocnego ataku na Ukrainę. Rosjanie uderzyli w infrastrukturę energetyczną i budynki mieszkalne, m.in. w Dnieprze, Kijowie i Odessie. Pociski spadły w 25 miastach i miejscowościach. Wielu z nich spowodowały przerwy w dostawach ciepła, wody i prądu. Premier Ukrainy poinformowała, że w okolicach Połtawy, Kijowa i Charkowa uszkodzone są zakłady energetyczne. Trwają tam prace naprawcze. Rosjanie wystrzelili na Ukrainę w sumie 450 dronów i 45 rakiet balistycznych. Francja uniknęła kolejnego islamskiego ataku terrorystycznego. Francuska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu i postawieniu zarzutów trzem kobietom planujących zamach w Paryżu. Ich plany przypominają ataki przeprowadzone 10 lat temu we francuskiej stolicy przez terrorystów Państwa Islamskiego. Paryska prokuratura potwierdziła, że jesienią służby udaremniły atak planowany przez trzy kobiety w wieku około 20 lat, które kontaktowały się ze sobą za pośrednictwem mediów społecznościowych. Według dziennika Le Parisien muzułmańskie ekstremistki zostały zatrzymane w Lyonie i Vierzon w środkowej Francji. Jedna z nich miała przyznać, że celem ataku była sala koncertowa lub bar w Paryżu. Kobiety chciały zginąć śmiercią męczeńską, wysadzając się w powietrze. W mieszkaniach zatrzymanych policja miała znaleźć flagę oraz materiały propagandowe organizacji Państwo Islamskie, a także notes zawierający informacje o potencjalnych celach ataku, materiałach wybuchowych i kosztach zakupu broni. Sprawa przypomina zamachy z 13 listopada 2015 roku. Tego dnia w Paryżu zamachowcy zabili 130 osób, atakując Stadion Narodowy, bary oraz salę koncertową. Jak informuje Le Figaro, w związku ze zbliżającą się rocznicą tej tragedii, francuskie władze zwiększyły środki bezpieczeństwa w miejscach rozrywki i kultury w całym kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio. Odwołane i opóźnione loty na lotniskach w Stanach Zjednoczonych. Kontrolerzy lotów nie otrzymują już od ponad miesiąca wynagrodzenia i masowo biorą zwolnienia lekarskie. W związku z tym, że amerykański Senat wciąż nie uchwalił prowizorium budżetowego. Na wieżach kontrolnych brakuje 2 do 3 tysięcy kontrolerów lotów. Ostatnie prognozy wskazują, że na 40 największych amerykańskich lotniskach w weekend zostanie odwołanych ponad 1700 rejsów, a ponad 5000 będzie ponad godzinę opóźnionych. Obecne ograniczenia w ruchu wynoszą 4%, jednak w ciągu najbliższych dni mogą wzrosnąć nawet do 20%, jeżeli nie zostanie uchwalone prowizorium budżetowe. Sekretarz transportu Sean Duffy informuje, że obecne utrudnienia nie wpłyną na połączenia międzynarodowe. Musimy przestrzegać naszych umów z zagranicznymi partnerami. Oni oczekują od nas wywiązania się z zobowiązań, mówił dziennikarzom Sean Duffy. Senat wznowi dzisiaj pracę, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby ustawodawcy podjęli głosowanie w sprawie ponownego otwarcia prac rządu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Od połowy grudnia zasłużeni honorowi dawcy krwi będą mogli korzystać z 30% ulgi na przejazdy pociągami Polregio po województwie podlaskim. Jest już odpowiednia uchwała zarządu województwa. Zadowolony jest Bartosz Szutkiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. To bardzo dobra wiadomość. Cieszy nas każda inicjatywa docenienia honorowych krwiodawców i cieszymy się tutaj, że władze zdecydowały się o udzielaniu takiej zniżki. Honorowi dawcy krwi przy zakupie biletów będą musieli przedstawić legitymację.

Wiesz, Janku, właśnie założyłam profil zaufany. Samodzielnie? Samodzielnie. W Klubie Rozwoju Cyfrowego nauczyli mnie, jak korzystać z internetu i e-usług i jak płacić rachunki online. Uczą spokojnie i w twoim tempie, a zajęcia są za darmo. To ja się zapisuję. Samodzielnie. Kluby Rozwoju Cyfrowego. Kompetencje cyfrowe dla każdego. Więcej na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa i kompetencjecyfrowe.gov.pl. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 25 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Gołoboże, rumowisko skalne. Nazwa pochodzi od kamiennej pustyni na stoku Łysej Góry i oznacza miejsce gołe, bez boru, czyli takie, na którym nie rośnie las. Natura zbudowała je z bloków piaskowca kwarcytowego, powstałego ponad pół miliarda lat temu. Kamienne pole jest martwe. Ostre krawędzie odłamków skalnych, ciasno ułożonych obok siebie, sprawiają, że nie wejdzie tu człowiek ani zwierzę. Z kolei brak iłu, a nawet piasku pod kamieniami wyklucza zapuszczenie korzeni przez jakąkolwiek roślinę czy drzewo. Na skalnym rumowisku w ciepłe dni wygrzewają się jedynie jadowite żmije, a nocami spotykają czarownice, diabły i ich słudzy, demony. Według wierzeń ludowych świętokrzyskie Gołoboże to miejsce czystego zła. To preludium do powieści pod tytułem Gołoboże, której autor Maciej Siembieda jest naszym gościem. Witam serdecznie. Witam serdecznie również. Maciej Siembieda, autor bestsellerowych, popularnych książek, powieści. Nazwałbym je historyczno-sensacyjnymi. To zaraz się dogadamy, czy tobie ten termin pasuje. To jest z jednej strony cykl z Jakubem Kanią. Ostatnia książka z tego cyklu to jest Sobowtór. O tej książce też myślę, że porozmawiamy. Jest też tak zwany cykl grecki, chociaż on jest tak naprawdę też bardzo historyczny i perelowski. Zapowieść Katarzys. Maciej Siembieda dostał nagrodę czytelników wielkiego kalibru. I wiele innych pozycji, a to jest oczywiście plik tekstowy, ja się nazywam Max Cegielski. Program powstaje we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Przepraszam cię, Macieju, od razu na początku, że nie jestem Mariuszem Bonaszewskim, więc nie przeczytałem aż tak pięknie, jak on zazwyczaj, twoje książki. Myślę, że może się czuć trochę zagrożony. Czy to jest już twój głos? Czuję, że to jesteś ty? To jest głos książek z Kanią, czyli tej serii agorowej z takiej właśnie sensacyjno-historycznej. Tą sagę grecką, o której byłeś łaskaw wspomnieć, czytał Przemysław Bluszcz. Fajnie to przeczytał, ale Mariusz rzeczywiście przeczytał 7 książek z Kanią, przeczytał Gambit, który jest takim standalone'em, czyta teraz Gołoboże i moi czytelnicy tak to odbierają, tak, że to jest mój głos, aczkolwiek moja żona twierdzi, że to jest jedyny głos, jakiego ona może słuchać, bo kiedy czyta tekst, to słyszy mnie, a najwyraźniej chyba ma dość słuchania mnie, więc książek moich czytać nie może, ale słucha. Więc powiedzmy sobie szczerze, gdyby nasze partnerki czytały wszystkie nasze książki, a w twoim wypadku jest ich po prostu dużo, to chyba musimy im odpuścić czasami. Tak, zwłaszcza, że bierze udział w produkcji, w sensie często ją pytam. Ona ma taki absolutnie fajny instynkt, to znaczy nie jest takim klasycznym beta readerem, bo najlepszy beta reader to jest taki, który za wiele nie myśli, tylko zastanawia, tylko po prostu odbiera jakoś, wiesz, w sposób taki organiczny. Natomiast Kasia ma bardzo duże wyczucie i ona rzeczywiście, czasami jej coś przeczytam, kawałek i ona wtedy mówi, nie, człowiek w ten sposób nie mówi, wiesz, ja przyszedłem z dziennikarstwa i dla mnie pisanie dialogów na początku było gehenną. Ale fajnie sobie właśnie, taka, no, dobry kompas ma. To myślę, że jeszcze wrócimy do niej i wrócimy też do Gambitu, o którym wspomniałeś, bo to też jest książka, która tutaj leży obok mnie. Ale spróbujmy naszym słuchaczkom i słuchaczom, twoim czytelniczkom i czytelnikom, chociaż właśnie, czy to jest, myślisz, że więcej kobiet, czy ta... Zdecydowanie więcej kobiet, natomiast byłem zaskoczony, bo na dwóch ostatnich spotkaniach było bardzo dużo panów, co się rzeczywiście rzadko zdarza. Ja mam raczej takiego, tam żartuję, że popularność young adult jest takim moim drugim biegunem, bo ja piszę dla old adults i rzeczywiście, ale to jest wspaniały czytelnik, bo to są ludzie, wiesz, obyci z książkami, oczytani, którzy się nie wzdrygają przed wejściem do biblioteki, którzy no i są fantastycznymi nośnikami marketingowymi, bo przekazują sobie z ust do ust i żaden Facebook tego nie załatwi, to co oni mówią, bo oni są wiarygodni. Na Facebooku możesz napisać nieodkładalna, wciąga, zarwiesz noc i tak dalej. Pytanie, czy to jest wiarygodne, a jeśli ci to powie pani Krysia, która mieszka, wiesz, w tej samej klatce, to zupełnie inaczej działa. Tak? Ale myślę, że jest tak, że w Polsce jednak liderkami czytelnictwa są zdecydowanie kobiety. Absolutnie tak. Więc jak mężczyźni się pojawiają, to dobrze, że chociaż tych paru się pojawia, ponieważ przeczytali coś, prawda? Tak, kiedyś jeden z największych komplementów, jaki usłyszałem, pochodził od pani, która przyszła na spotkanie i powiedziała: proszę pana, mój mąż przeczytał dwie książki. Pana, już nie pamiętam, o którą powieść chodziło, i obsługę Audia 4. Więc poczułem się naprawdę wyjątkowo. Tak, wobec tego namawiamy mężczyzn do czytania, ale żeby ich namówić, to musimy wrócić do punktu wyjścia, czyli spróbować odrobinę przybliżyć Gołoboże. Zacznijmy od tego, co przeczytałem, bo to jest miejsce, które powoduje, że twoja epicka, wielowątkowa, rozgrywająca się no, w zasadzie od powstania styczniowego 1863, ale też w pewnym sensie różne wątki i bohaterki, na przykład czarownice, powiedzmy, są jakby wcześniejsze. Czy to Gołoboże to jest jakby prawdziwe miejsce i dlaczego ono jest tutaj tym punktem wyjścia i co ono powoduje? Tak, to jest prawdziwe miejsce, unikalne miejsce. Jest trochę Gołoboży na świecie, ale to świętokrzyskie jest gigantyczne i naprawdę robi wrażenie. Ale oczywiście jest metaforą, bo to, co byłeś łaskaw podkreślić czytając, czyli te zimne, ostre krawędzie kamieni, to, że tam nic nie rośnie i nie urośnie, że tam nic nie wejdzie poza żmijami, demonami, to... no. Tacy są trochę ludzie, którzy są sąsiadami tego Gołoboża. Bo ja opisuję mentalność kielecką, tą świętokrzyską, oczywiście historyczną, bo to się kończy w 90 roku. Ja po 90 roku, nawet po 80 roku już nie znam. Wyjechałem stamtąd, mieszkałem tam 19 lat, ale to, co pamiętam, co mi się tam gdzieś, wiesz, na matrycy przechowało, no to nie ma przesady w tej książce. Nie ma ubarwień, nie ma takiego, wiesz, epatowania okrucieństwem czy makabrą. Zresztą nie lubię tego. Nie uznaję, wiesz, okrucieństwa czy makabry jako afrodyzjaków do sprzedaży książek. Ale to wszystko widziałem. Tam są nawet wątki rodzinne mocne i jest to rodzaj takiego mega emocjonalnego reportażu tak naprawdę. Mimo, że oczywiście jest beletryzowany, z bohaterami zmyślonymi, ale mającymi swoje pierwowzory. To może powiedzmy jeszcze parę słów o... Właśnie, bo ja powiedziałem czarownica, a ty ją raczej określasz jako znachorkę. To taki krótki opis. W otwartych wrotach chałupy stanęła pężyrka, znachorka i krewna Kończaków. To jest ważne nazwisko, które trzeba zapamiętać. To jest jedna z tych rodzin. Nikt w grabinie nie wiedział, ile liczyła lat. Najstarsi we wsi twierdzili, że jak byli dziećmi, wiedźma już łaziła po świecie, podpierając się kosturem, bo miała koszlawy krzyż i chodziła zgięta w pół. Z siwymi włosami rozwianymi przez zamieć i w kilku warstwach łachmanów starucha wyglądała jak żywcem wyjęta z klechdy o łysogórskich czarownicach. Czy ty słyszałeś w dzieciństwie opowieści o takich znachorkach, czy jeszcze miałeś szansę jakieś takie postacie widzieć? Oczywiście. I słyszałem i widziałem. Zresztą moja babka otarła się mocno o to, bo była, ona się urodziła w Bostowie, czyli pod samym Świętym Krzyżem. I rzeczywiście tam, no nigdy to nie było weryfikowane, wiadomo, ale przez naukę, ale jeśli chodzi o otoczenie, to ludzie się jej bali, w tym sensie, że sądzili, że potrafi coś zrobić ewentualnie złego, czy tam nadprzyrodzonego lekko. I ona była tak naprawdę córką tego ślepego Tomasza, który jest moim pradziadkiem. Tak, to jest prawdziwa postać. Nazywał się Tomasz Gąsior. On z kolei całe nasze przedmieście, bo ja się urodziłem na przedmieściu w Starachowicach, ale to tam były, wiesz, stodoły, obory, normalnie jak wioska. No więc całe nasze przedmieście wiedziało, że Tomasz Gąsior, kiedy kosił łąkę, a był niewidomy, to trafił na to ziele, które przeciął sobie kosą rękę, włożył to ziele pod skórę, coś tam owinął szmatą i od tej pory już, mając uszkodzone oczy przez Rosjan, widział, był bardzo silny, no i miał jakieś tam nadprzyrodzone moce. No i babka zawsze dla mnie była takim rodzajem, postacią, no, do której trzeba było mieć respekt, ona była bardzo surowa. I rzeczywiście raz zdarzyła się taka sytuacja, ale to nawet nie powiem na antenie tak poważnego radia, bo nikt co nie uwierzy, albo ja zostanę uznany za wariata, ale bywały takie sytuacje, gdzie ona coś tam potrafiła wywinąć. No. Ale czy ty wspominasz to dzieciństwo, bo tak, bo z jednej strony to, co mówisz, no to brzmi jak takie magiczne dzieciństwo, ale ten świat, który opisujesz w powieści, jest jednak światem strasznie opresyjnym. Jak ty to pamiętasz? Ja nie mieszkałem na wsi, bywałem na wsi. Bywałem często na wsi, ale nie mieszkałem tam, nie należałem do świętokrzyskiej wsi. Byłem przyjezdnym, ale pamiętam doskonale tych ludzi, pamiętam przestrogi, których mi właśnie babcia udzielała albo mama, że tam pamiętaj z tymi to nie, tutaj uważaj, jakbyś spotkał tego, to raczej mu zejść z drogi i tak dalej, i tak dalej. Albo też opowieści pod tytułem, no tamten Kazik czy Józek to tam na weselu przelał krew. I rzeczywiście ja pamiętam te postacie, wiesz. Ja dopiero zacząłem sobie to... Byłem dzieckiem, to ja się ich nie bałem. Jako, nie wiem, bardziej się bałem tych duchów i demonów, którymi byłem straszony, bo rzeczywiście, może nie tyle straszony, byłem częstowany takimi historiami. I wyrosłem w takiej atmosferze. Natomiast jeśli chodzi o... Jak każdy tam, bo wiesz, myśmy byli bardzo przesądni. Bardzo przesądni. Mógłbym, nie wiem, napisać jakąś książkę chyba etymologiczną o tym. Natomiast rzeczywiście ci ludzie, wiesz, ja ich sobie dopiero odświeżyłem, jak zacząłem oglądać filmy z sycylijskimi gangsterami. No właśnie, wiesz co, bo to jest to, o co chciałem zapytać, dlatego że wrażenie, które robi twoja powieść Gołoboże, jest też... tak wielkie, ponieważ ja miałem poczucie, że takie historie o wielopokoleniowych, rodzinnych wendetach, gdzie po prostu zemsta, że to się tylko wydarza na Sycylii, w Albanii i w takich miejscach, aż okazuje, że to się dzieje w Polsce. Tak, dzieje się, tylko nie ma marketingu. Ja nie pretenduję do osiągnięć Mario Puzo, natomiast kiedy ja widziałem te ekranizacje nie tylko Ojca Chrzestnego, ale innych też rzeczy, no to ci moi znajomi, lokatorzy moich wspomnień, wyglądali dokładnie tak samo. Do kościoła, co niedzielę. Zresztą Bóg tam był na własny użytek. To nie było tak, że oni byli ulegli wobec Boga. Wręcz odwrotnie. Oni szli do tego kościoła, pokłonili się, odbyli swoje, ale na przykład zarówno ta rodzina Zakrzewskich, o której pisze, jak i sprawcy zbrodni połanieckiej i całe mnóstwo tych takich ludowych gangsterów, to byli ludzie, którzy na przykład właśnie potrafili, wiesz, na krucyfiks przysięgać zemstę, próbowali Boga wciągnąć w swoje zamiary. To pieczętowanie krwią, palcem i tak dalej, było połączone zawsze z aktami wiary. Takiej przysięgi. Wiara była po to, żeby tą przysięgę, wiesz, wzmocnić. Natomiast oni wyglądali tak jak gangsterzy sycylijscy, czyli tej starej daty. Czarne garnitury, białe koszule, zapięte na ostatni guzik, żadnych krawatów, żadnych ozdób. I te twarze, wiesz, po których rzeczywiście było widać, że to nie są ludzie łagodni. Raczej zacięci, raczej tacy właśnie pamiętli. Oczywiście potrafili serce otworzyć, serce na dłoni. To był zawsze, pamiętam, gościnność tych wsi. Ale nie daj Boże było tam coś wejść, nastąpić na odcisk. A powody były bardzo błahe. Mhm. No dobrze, ale poczekaj, w twojej powieści, bo mamy właśnie, mamy rodzinę Kończaków i mamy, i to jest, wspomniałeś o tym, że to jest jakieś tam odbicie twojej rodziny, ale z drugiej strony mamy rodzinę Cembrzynów, którzy, no właśnie, czy teraz tak, czy można powiedzieć, że ci drudzy, ci Cembrzynowie to są ci źli, a Kończakowie to są ci dobrzy, bo nie do końca. Nie. Tam te granice były bardzo płynne, to znaczy... To, w co ci ludzie wierzyli, te kodeksy, którymi się kierowali, których przestrzegali, bo nie było wyjścia, nie było, wiesz, jeżeli ty dziedziczyłeś zemstę po ojcu czy po dziadku, to był twój naprawdę święty obowiązek. Rodzina mogła cię wykląć, gdybyś tego nie spełnił. Tam zresztą ten wątek starałem się mocno podkreślić. To nie zawsze musiała być śmierć, ale takie zadośćuczynienie, czy taki rewanżyzm za coś tam był na porządku dziennym. A oczywiście od, nie wiem, indywidualnych temperamentów, albo raczej braku skrupułów, zależało to, jak się to realizowało. No, zbrodnia połaniecka, którą kolejny raz przywołuję, chociaż jej w książce nie ma, bo... Przypomnij, co to była za historia. To była historia, gdzie spór się nawiązał o kiełbasę, jakąś wędlinę rzekomo wyniesioną z wesela. Ci, którym tę wędlinę rzekomo wyniesiono, i to były jakieś tam, wiesz, śmieszne ilości, nie mogli wybaczyć tym, których oskarżono o to, że wynieśli. Odczekali pasterkę w noc wigilijną, doszło do rozliczenia. Zabili trzy osoby, o ile dobrze pamiętam. Jedną dziewczynę z mężem jej brata. I świadkami tego było chyba 30 osób, które siedziało w autobusie i widziało to wszystko. No i potem nastąpiło to właśnie przedziurawianie palca, wiesz, przekuwanie palca agrafką, odbijanie pieczątki krwawej na papierze. Taki, wiesz, taka daktyloskopia zbrodni i przysięganie na krucyfiks i rzeczywiście nikt z nich, z tych ludzi, którzy byli świadkami, nie powiedział ani słowa. Teraz Mariusz Szczygieł wznowił znakomitą książkę Wieśka Łuki, mojego kolegi i dawnego szefa, znakomitego reportera. Nie oświadczam się. Fantastyczna, absolutnie genialny reportaż, właśnie poświęcony temu. Ja tego nie dotykam. Mm. Natomiast ten rytuał tylko jakby przejąłem z odbijaniem krwawych pieczątek i rzeczywiście, no tak to tam było. Tak to tam było. Historia z człowiekiem, który zbudował, czy zrobił, nauczył się w ogóle stolarstwa, żeby zrobić trumnę ofierze swojej zemsty, czy adresatowi swojej zemsty. Też jest prawdziwe. Ale z czego to wynika? Bo tak, wspomniałeś o kościele. W twojej powieści też w związku z tym, jak wspomniałem, że ona się rozgrywa w wielu etapach historycznych, więc są różne siły, które usiłują tych ludzi, no właśnie, jakie to byłoby słowo, ucywilizować, czy jakoś okiełznać w ogóle te zemsty. I to są i Rosjanie jako zaborcy, to jest Kościół cały czas, prawda? No właśnie, i wszystkim, i mamy postać zresztą świetną księdza, który w wielu momentach prosi wręcz tych twoich bohaterów, żeby odpuścili, żeby się opamiętali. Oni go w ogóle nie słuchają, ale właśnie, czy wobec tego ten Kościół tutaj, on jest jakby słabszy od tych tradycji, czy... Tu nie ma elementów słabszych. Tu jest element silniejszy, czyli oni, tak? Ci ludzie z wioski, ci moi bohaterowie. Grabin, jak napisałem, nie istnieje, ale tak naprawdę jest tam wszędzie. I w każdej z tych wsi. Rzepin, w którym była rodzina Zakrzewskich tuż pod Górami Świętokrzyskimi u stóp, no to od lat późnych 50. do 70. do 69., bo wtedy nastąpiła ostatnia zbrodnia. Tam nie było kościoła, partii, Boga, milicji, władzy, sądów, w ogóle jakichkolwiek postaci czy zjawisk, których się należało bać. No, oni się poczuli tak bezkarni, że przez to ostatnie morderstwo makabryczne popełnione na całej rodzinie, to rzeczywiście trzeba nie mieć mózgu, żeby nie pomyśleć o konsekwencjach. No. Zresztą, proszę zwrócić uwagę, 2 lata chyba trwało śledztwo. Wszyscy wiedzieli, że to oni. Nikt nie powiedział. Milicja też wiedziała, że to oni. Ale dopiero jak znaleźli, to było takie rozpaczliwe poszukiwanie jakiegokolwiek haka na nich. Dopiero jak znaleźli tego haka, i to chodziło tam o jakieś bzdury, o niezapłacenie podatku czy coś takiego. Zamknęli ich. No i przykrywkowiec, który poszedł do celi ze starszym bratem Zakrzewskim, namówił go na zwierzenia, znaczy podsunął mu myśl, że jeśli oni się przyznają do tego, że mordowali komunistów, to jest szansa, że im zmienią kwalifikacje z takich morderstw, mówiąc po amerykańsku, pierwszego stopnia, na morderstwo polityczne i że to ich pozwoli im ocalić. No to poszedł, dał się nabrać. Skończyło się na szubienicy. Ojciec i on zawiśli, a najmłodszy, którego w książce nie ma, najmłodszy się powiesił sam w celi po paru latach, bo dostał 25 lat chyba. Ten wątek wykorzystujesz też, ale czy to wszystko nie wynika po prostu z biedy, która tam panowała? No bo jednak Sycylia, wiesz, która została zromantyzowana właśnie przez ekranizację książek Mario Puzo, tak naprawdę wydaje mi się, że tam u początku tego wszystkiego była po prostu bieda. Tak, oczywiście. Zresztą, no, oni nie pojechali do Ameryki turystycznej. Oni zasiedlili Bronx, zasiedlili, wiesz, stali się tym zalążkiem obecnych pięciu rodzin, ciągle nietykalnych, mafijnych, dlatego że no, pojechali za chlebem. U nas za chlebem jeździli głównie górale. Nie jeździli ludzie z Kielckiego, nie jeździli górale z Gór Świętokrzyskich. Natomiast bieda, ale też taki rodzaj pewnego prymitywizmu sprawiał, że ci z Kieleckiego się nie rozwinęli, tak jak Sycylijczycy. Bo Sycylijczycy uczynili ze zbrodni biznes. Czyli dołączyli do tego przede wszystkim napady, przede wszystkim potem, wiesz, handel żywym towarem, handel narkotykami, ale też budowanie imperiów w zależności od polityków i tak dalej, i tak dalej. Zakrzewscy wprawdzie mieli swojego sędziego. Tam jest prokurator w książce, wiem, ale oni mieli swojego sędziego, który ich krył w Starachowicach, dostał 4 lata, ale oni się nie posuwali, wiesz, gdzieś tam, nie rozwijali się, nie byli przedsiębiorczy. Tak samo ostatnio gdzieś tam śledziłem losy jednego z tych ostatnich gangów, takich właśnie wiejskich, to tam już rzeczywiście uszkodzeń ciała, czy morderstwo było dużo. A łupem to tam chyba największy to był odkurzacz, który wiesz. Także tam to nie było tym spowodowane. To było spowodowane takim jakby pilnowaniem starego porządku, sprawowaniem władzy takiej, wiesz, etnicznej, plemiennej we wsi. Więc te wszystkie instytucje cywilizowane czy cywilizujące były tam kompletnie lekceważone i niemile widziane, a jednocześnie środowisko było tak wypielęgnowane właśnie przez tą omertę, przez to, wiesz, milczenie, to, że się obcym nic nie mówiło, że to było między nami. Tak? Moja ciotka pracowała w fabryce samochodów ciężarowych w Starachowicach na lakierni. I w momencie, kiedy stary stały się bardzo modne, zwłaszcza w Afryce, to fabryka pracowała na 3 zmiany, czyli 24 na dobę. Trzecia zmiana była nocną zmianą, lepiej płatną. I nikt przez bardzo wiele lat nie mógł uzyskać odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie z Rzepina, czyli chłoporobotnicy mieszkający blisko Starachowic, nie chcieli zostać na trzecią zmianę, która, wiesz, mogli dostać więcej kasy, mogli zarobić, tak? Dla nich oni byli biednymi ludźmi, więc dla nich te pieniądze miały znaczenie. Ale oni mówili, nie, na trzecią nie. I potem po prostu dopiero się później, wiesz, jak bańka pękła, to się okazało, że oni się bali zostawiać chałupy, wiesz, na noc. Bo te chałupy były strzeżone, zaryglowane, z siekierą pod ręką i strzeżone, bo się bali ze krzeskich, tak? A jaką rolę w tym wszystkim odgrywają podziały płciowe? Bo też już zauważyłem, że twoja powieść Goło Boże zaczyna też być czytana w takim, powiedziałbym, kluczu nawet lekko feministycznym. To znaczy jednak o tym, że to jest jednak wszystko rodzaj takiej męskiej zapiekłości. Niekoniecznie. Okej. Niekoniecznie. Wiesz, ja nie pamiętam wśród moich kuzynów. Ja mówię, że jest to książka głęboko rodzinna, z tym, że żebyście mnie państwo dobrze zrozumieli. To nie jest ilustracja, my myśląc o rodzinie, to myślimy mamusia, tatusia, mamusia, tatuś, ewentualnie ciocia i rodzeństwo. Nie. jak ja na studiach miałem dziewczynę i babcia, z którą pojechałem na wieś, pytała mnie, masz dziewczynę? No mam. Będziesz się żenił? No nie wiem, babciu, no może się i będę żenił. To pamiętaj, że tutaj trzeba zrobić wesele na wsi. Też, nie? Dla rodziny tutaj, ze wsi. Ja mówię, no dobrze, no to zrobimy jedno tam, drugie tu, jeżeli tak trzeba. Tak, trzeba, tak, święte prawo, zwłaszcza, że ona, wiesz, grała z tym ojcem ślepym Tomaszem na weselach. Więc wesele było dla niej czymś bardzo ważnym. No i dobrze, babciu, to jak myślisz, to ile by tutaj trzeba było zaprosić osób? Nie, mówi, to tam najbliższą rodzinę, tam 200 osób, 300, wiesz, nie więcej. W każdym razie tak to działało, wiesz. Szliśmy, ja się pytałem, jako dzieciak pytałem się, a kto tu, mamusiu, mieszka w tym domu? A tu mieszkają ci, okej, okay. A tu też ci. A tam dalej, tam też ci. Wiesz, jedno nazwisko, bo tam nie było migracji. Stamtąd się wyjeżdżało, tam się nie przyjeżdżało. Nie chcę mówić o chowie, wiesz, w Sobnym, ale rzeczywiście tam małżeństwa między kuzynami były dopuszczone. Były po prostu jakby koniecznością. Tam. No i dlatego się pojawia postać Karasia w pewnym momencie, który jest oczywiście z jednej strony wcieleniem zła i wcieleniem właśnie tych wszystkich negatywnych cech, o których mówiłeś, które stają się widoczne cieleśnie, ponieważ z powodu... kazirodztwa. Z powodu kazirodztwa ma łuskę rybią na skórze i takie sytuacje rzeczywiście się zdarzały. Tak. To jest jak najbardziej dermatologicznie potwierdzone. Mm-hmm. Czyli masz taki rodzaj, wiesz, łuszczącej się skóry, która przypomina rybią łuskę. No oczywiście dużo dzieci umierało. Mm-hmm. Dużo dzieci się urodziło dziwnych, ułomnych i tak dalej, i tak dalej. No on jest takim symbolem trochę, wiesz, tego zjawiska. Natomiast rzeczywiście, wiesz, już się spotkałem z zarzutem, że dorabiam gębę temu Kieleckiemu, temu Świętokrzyskiemu, co jest przecież taką miłą krainą, tak? I nawet wyciągi narciarskie teraz są i tak dalej. I to nie jest antymarketing miejsca. Ja po prostu opisuję coś, czego byłem świadkiem i co nie ma swojej opowieści. A to, że ta opowieść jest prawdziwa, to naprawdę nie jest moja wina. Ja nie. Ale zresztą w posłowiu bardzo, bardzo sumiennie, wręcz drżącymi rękami pisałem, że wszystkie te rzeczy, na które się powołuje, czy które się tam pojawiają, przewijają, to są rzeczy prawdziwe. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z Państwa pomyślał, że ja mam w głowie takie rzeczy, czyli że jestem autorem kreującym taką makabrę, bo to by się nadawało, wiesz, do psychiatrii. Natomiast no, one są przez to niestety podwójnie straszne. Tak? Tak, no bo też oczywiście czytelniczki i czytelnicy, kiedy wiedzą, że przez lata byłeś dziennikarzem i że po prostu bardzo wiele z tych historii poznałeś właśnie pisząc reportaże i teksty, nie tylko tych ze Świętokrzyskiego, ale w ogóle różnych innych, to wiemy. A chciałem cię jeszcze zapytać, bo mówiliśmy o biedzie, mówiliśmy o kościele i o tym, jak ta religia jest wykorzystywana, no ale jest też ta trzecia siła, która w 45 wchodzi jakby bardzo mocno przecież, czyli PRL. W dodatku najpierw w tej wersji, najpierw powiedzmy wojny domowej, potem w tym okresie stalinowskim, potem w tych kolejnych. I też się okazuje, że ten PRL w ogóle nie jest w stanie sobie z tym zacietrzewieniem poradzić. Ale pytam też o to w tym sensie, no bo wiele twoich powieści jakby rozciąga się tak w czasie, że te różne historie PRL-owskie wykorzystuje. No i mam wrażenie, że ty trochę pokazujesz jednak, przynajmniej tutaj w Świętokrzyskim, jednak słabość tego systemu PRL-owskiego. Znaczy, że na pewno on nie był totalitarny, on nie był w stanie do końca zmieniać Polaków w ogóle. No tak, on się bardziej, wiesz, zaspokajał tym, że ktoś tam głosił hasła, powiesił transparent, że powstała podstawowa organizacja partyjna na jakiejś wsi. Nikt tam nie chodził na te zebrania. Ważne, że płacili składki i wiesz, ja słuchaj, kiedy dostałem propozycję od Solidarności, która była właścicielem, wiesz, na skutek prywatyzacji RSW Nowej Trybuny Opolskiej, w której ja pracowałem. To była gazeta Komitetu Wojewódzkiego partii. I dostałem propozycję, żeby tę gazetę poprowadzić. Oczywiście byłem zaszczycony i się zgodziłem, ale nagle ktoś wcisnął hamulec, bo się okazuje, że ja byłem członkiem partii. Więc ja nie mogę być naczelnym tej gazety. No więc przerażony pobiegłem do tego przewodniczącego Solidarności i mówię, proszę pana, ale ja nigdy nie byłem członkiem partii. On mówi, no to musimy pana zweryfikować. I rzeczywiście Kajus Augustyniak, którego nie znam osobiście, łodzianin i wówczas chyba tam bardzo wysoko postawiony gość w Solidarności, sprawdził tą moją teczkę i okazuje się, że tam była deklaracja wstąpienia, moja deklaracja wstąpienia do partii, ale bez podpisów i bez, wtedy trzeba było mieć dwóch członków wprowadzających, jakkolwiek to brzmi. I nie znalazłem, ja pamiętam taki incydent, że jak zacząłem pracować, to mi powiedzieli, słuchaj, musisz się napisać do partii, bo to jest gazeta partyjna. No dobra, skoro muszę, to muszę. Poszliśmy z sekretarzem partii i z jeszcze dwoma członkami wprowadzającymi, kolegami z redakcji i się tak spiliśmy, że ten, wiesz, on w ogóle włożył to do teczki i ja tak naprawdę mogę powiedzieć, że byłem, nie byłem członkiem partii to raz, ale byłem też represjonowany, bo płaciłem składki. Nawet nie wiedząc o tym, wiesz, bo mi pobierali to z wynagrodzenia. No i nikt się nie przejmował. Nikt się tym nie przejmował. Ja byłem, jako sztuka tam gdzieś na stanie i tak samo było z tym PRL-em. Oni nie mieli ani możliwości monitorowania tego. Poza tym nikt tam nie chciał za głęboko wchodzić. I tyle. No, zresztą no, samo to, ten aparat też był chyba słaby. No, jak ja widzę, śledząc tą karierę w cudzysłowie Zakrzewskich, jak widzę, jak nieudolnie tak naprawdę prowadzono to śledztwo. Także jestem bardzo zdumiony, że w końcu milicja wpadła na pomysł tego faceta w celi, przykrywkowca, który odegrał jakąś tam swoją pantomimę. Ale nie, tam nie było kontroli. Cały czas w pliku tekstowym Maciej się bieda, cały czas rozmawiamy o nowej powieści Gołoboże, ale chciałbym też spotkanie z tobą wykorzystać do porozmawiania chwilę o innych twoich książkach, bo czytałem też ostatnio Gambit, w którym zresztą też jest wątek świętokrzyski, no bo jest Brygada Świętokrzyska na przykład, ale tutaj z kolei sytuacja jest trochę inna, no bo tu jednak pokazujesz na przykład władzę PRL, a szczególnie ubeków, jednak jako takich kolesi, no, którzy potrafią przez wiele lat robić swoje machlojki, wysyłać różne jakieś fałszywe sygnały szpiegowskie i tak dalej. No to w końcu jacy oni byli? Wiesz, to jest zupełnie inny poziom operacyjny. Wtedy, kiedy oni mieli do czynienia z takimi ludźmi jak bracia Arłamoscy, bo tak się naprawdę nazywali bohaterowie Gambitu, to są prawdziwe postacie, a zwłaszcza z takim incydentem, jakiego się dopuścił jeden z nich, nie będziemy zdradzać, no to rzeczywiście ktoś taki to musiał mieć opiekuna, czy musiał mieć kontrgracza, a na pewno nie jakiś tam facet latający po górach świętokrzyskich siekierą, bo to nie miało podszewki ideologicznej, więc tam się nie dało się z tego nic uczyć, nie dało się z tego uczyć sukcesu Służby Bezpieczeństwa, że zlikwidowała antykomunistyczną organizację. To był dla nich celem. Czegoś takiego nie było. Na początku chyba lat 50. skończyła się tak naprawdę partyzantka ta, wiesz, nazywana żołnierzami niezłomnymi. I tyle, tak? Natomiast nie dało się z tego zrobić sprawy politycznej, bo to nie były sprawy polityczne. Tutaj to jest zupełnie inna historia, bo to, że Jerzy Arłamowski, którego miałem przyjemność poznać, bardzo ciekawy człowiek, jeden z konstruktorów BMW Bonda. Pracujący w Monachium. Tam zresztą się poznaliśmy. No to on bał się, bardzo się bał, całe życie się bał. Zresztą nawet jak już pojechałem do niego w latach 90. był starszym panem, to ciągle się bał, tak? Że on zapłaci za to, co zrobił brat. Nigdy nie zapłacił. Pytanie, czy właśnie Służba Bezpieczeństwa była tak słaba, czy mu dali spokój, ale na pewno był na celowniku, bo uciekł. Uciekł z Polski, grał w szachy, był znakomitym szachistą. Grał w szachy tylko po to, żeby znaleźć się kiedyś na turnieju poza granicami Polski i po prostu poprosić o azyl. I to mu się udało. Więc tacy ludzie byli pod lupą. Ale macki Służby Bezpieczeństwa gdzieś tam na Kielecką Wieś nie sięgały, bo tam nie było co wymacać. Bo nie opłacało już się w pewnym sensie. Tak. Też dlatego myślałem o Gambicie. Tutaj ta historia jest, powiedzmy, krótsza, bo zaczyna się tuż przed wybuchem II wojny światowej. Kończy się w latach 90. Czy ty w ogóle lubisz takie historie? W Sobowtórze też mamy tak naprawdę ogromny przedział czasowy. W Katarzys też tam to jest przecież obejmuje wiele lat. Jakby co cię ciągnie do takich, wiesz, historyczno-epickich wydaje mi się, że głębokość korzeni. Bo wszystko z czegoś wyrasta i nie dość, że te korzenie są mocne, gdzieś tam osadzone, to jeszcze ważna jest też gleba, w której one się znajdują. I ja lubię pokazywanie historii z backgroundem, z takim, wiesz, to ułatwia i zrozumienie, i jakby przyswajalność tej historii. I to nie chodzi o to, że mam rozmach, jak ten tam... Gdzie to było? W Killerze, tak? Czy nieważne. Ale to są warstwy, które się na siebie nakładają. I jakby zaglądanie w głąb tych warstw pozwala wiele zrozumieć. Mnie też ułatwia pisanie. Bo jeżeli, wiesz, pojawia się bohater, który nagle robi takie rzeczy jak Cebrzyna, czy jak Karaś, czy jak Kończak i tak dalej, mówię go o Bożu, no to jest, albo jest psychopatą, albo, wiesz, taki się urodził, albo ma jakiś łańcuch DNA, który i jakieś geny, które z czegoś się biorą. I łatwiej mi to wtedy pokazać jako zjawisko nieodosobnione, bo to też nabiera wiarygodności. Także tak, bardzo lubię takie rzeczy, ale oczywiście staram się opowiadać historię za pomocą ciekawostek, czyli... Ale w jaki sposób wobec tego pracujesz? Czy to jest tak, bo twoje posłowie są też o tyle fascynujące, że one jednak zdradzają odrobinę warsztatu, ponieważ wiedziony dziennikarskim jednak doświadczeniem informujesz, to było naprawdę, ale to wymyśliłem, prawda? Ale czy zaczynasz wobec tego od jakiejś prawdziwej historii? Tak, zawsze. Zawsze. Zawsze mnie odpala historia, która zdarzyła się naprawdę. Żartuję podczas spotkań, że mam klinicznie stwierdzoną niedoczynność wyobraźni. I wiesz, że ta... Co w tym żarcie jest dużo prawdy, bo reporterka przez 30 lat nauczyła mnie takiego, wiesz, szacunku do opowieści prawdziwej, zresztą sam to wiesz najlepiej, gdzie ubarwianie, beletryzowanie było absolutnie niedopuszczalne. I w tej chwili to przejście, wydaje mi się, że by mi się nie udało, gdybym zaczął, wiesz, ssać palec i pisać. Natomiast mam notesy, w których mam całe mnóstwo takich tam drobiazgów, które gdzieś zapisałem, drobiazgów, nie drobiazgów, do sprawdzenia. Niektóre się przerodziły w reportaże, niektóre nie. I tak naprawdę rzeczywiście odpala mnie wydarzenie prawdziwe. A potem opowiadam je w sposób... Staram się opowiedzieć je atrakcyjnie. Do tego jest fikcja. Ale wiesz, kiedy sobie już przykleiłem metkę, czy tam zapracowałem na metkę takiego faceta, który stara się być wiarygodny i opisuje rzeczy oparte na faktach, to muszę te granice wytyczać i one muszą być jak między, wiesz, dwoma Koreami, no. Pilnowane, wyraźne, strzeżone, bo w tej chwili mała pokusa. A jako człowiek piszący wiesz, że to nie jesteśmy od tego wolni. Więc mała pokusa, a dobra, to tam coś sprzedam jako fakt, bo nikt i tak tego nie sprawdzi. Gdyby się znalazł jeden na milion, który by to sprawdził, to jest dla mnie śmierć cywilna, bo rzeczywiście no, ludzie mi wierzą. I ja nie mogę tego zawieść w żaden sposób. Dlatego te posłowia są takie łopatologiczne, ale też one mają drugie dno. Tym drugim dnem jest to, że bardzo, bardzo często, i to jest tak, jak ci mówiłem przed rozmową, taki rodzaj mojej złośliwości, że bardzo często czytelnicy mówią, no nie, to już zmyślił, to już rzeczywiście, nie wiem, pod wpływem jakichś... Przesadził. Tu już poleciał. Po jakich substancjach to musiało być w każdym razie. I potem się okazuje, że nie, że to było. Czyli mnie interesują historie prawdziwe, nieznane, bo nie będę pisał o bursztynowej komnacie, ani o złotym pociągu, ale maksymalnie niewiarygodne. Mhm. To jest, wiesz, to jest wyzwanie, które lubię, bo uważam, że życie, i to jest mój hołd, który składam życiu jako scenarzyście, jako, wiesz, twórcy, a ja tylko to opowiadam. Aha. Jestem, mam rolę służebną, drugorzędną i służebną. Twoje doświadczenie reporterskie też w pewnym momencie padło nazwisko Mariusza Szczygła, Instytut Reportażu, mhm. który też wydaje rzeczy. I to chyba Mariusz i wielu w każdym razie autorów z dawnej Wyborczej, związanych jakby z jego pokolenia, mówi właśnie, że siła reportażu wynika z tego, że on jest tak naprawdę ciekawszy, czy bardziej czasami przerażający niż rzeczywistość. I tutaj to się w pewnym sensie potwierdza. Ale czy te granice, które musisz stawiać, czyli że nie wiem, w latach 60. nie używano tego, nie noszono tego, fryzury były takie, etc., etc. Mhm. Czy te granice ci ułatwiają, czy utrudniają pracę? Bo one zamykają świat w pewnym sensie. Tak. Czyli że jestem odtąd dotąd i... Uszlachetniają. Bo wiesz, ta stara szkoła zawsze mówiła, jak ci własna matka powie, kocham cię, sprawdź to. Więc ja z tej starej szkoły wyrosłem i jestem ułomny, dlatego że w momencie, kiedy natrafię na coś, co rzeczywiście wymaga sprawdzenia, to no, zamienia się to w jakiś taki rodzaj lekkiej obsesji. Bo jest taka historia. Tomasz Gąsior, o którym mówiliśmy, ten ślepy Tomasz z Gołoboża, występuje dwa razy w moich powieściach. Raz jest, ginie w bitwie pod Świętym Krzyżem. Tam go uśmiercam. I on tam, nie mając broni, mając tylko kosę, tam przejeżdża tą kosą jakiegoś Rosjanina i zabiera mu karabin. Opiera się o jodłę i zaczyna strzelać do tych Rosjan. I autor pisze... Oparł się mocno plecami i tak dalej, i tak dalej, i zgrał przyrządy celownicze. I nagle czerwona lampka, jest rok 1863. Jakie narządy celownicze? Przyrządy celownicze. Tak. Była muszka i szczerbinka, czy nie? No więc szukam w internecie, nie ma słowa na ten temat. Dzwonię późno wieczorem do kolegi wojskowego i mówię, słuchaj, była czy nie? On mówi, no nie wiem, ale mam takiego pułkownika w Wojskowej Akademii Technicznej, który się zajmuje starym uzbrojeniem, zadzwonię do niego. No ale jest 11, to jutro zadzwonię. Nie, musisz dzisiaj zadzwonić. Dobra, dzwoni, odzwania, mówi, słuchaj, nie wiem. On też nie wie, ale sprawdzi. No to wiesz, ja już mam bezsenną noc. Co robi normalny człowiek? Normalny człowiek pisze, wycelował i strzelił. Ale nienormalny człowiek już się nie da, wiesz, wypędzić z tego świata muszki i szczerbinki. Więc znajduję grupę fanatyków broni z Powstania Styczniowego. Mam zresztą przyjaciół, kolegów mam nowych, wiesz, kartki sobie na święta wysyłam, życzenia sobie wysyłamy na święta. No i nagle się okazuje, że oni wiedzą więcej, ci wariaci, wiesz, ci pasjonaci, niż jacykolwiek historycy wojskowości. Oni tę broń znają perfekt, oni tę broń robią, oni robią amunicję do tej broni, wyzywają się, za dużo saletry dałeś, idioto. Wiesz, no, coś niesamowite, jakiś świat nagle szalony. I co się okazuje? Okazuje się, że na Świętym Krzyżu walczył oddział jegrów, czyli strzelców wyborowych Armii Carskiej, który jako jedyny miał broń, belgijskie karabiny z muszką i szczerbinką, ale bezmyślni dowódcy rosyjscy, co nie jest nowością, kazali im strzelać po lufie. Więc gdyby tych ludzi nauczono celować, to byliby potwornie skuteczni, ale ich nie nauczono. Jeden szereg klęczał, drugi szereg stał i walili, wiesz, do przodu. Natomiast, no patrz jaka... I teraz, to jest bardzo długa, ale też ciekawa odpowiedź na twoje pytanie, tak, w tym sensie, że czy to mnie ogranicza, czy nie. Ogranicza, bo tracę czas, a z drugiej strony przynosi mi niesłychaną przygodę, no i wiarygodność. I satysfakcję, i poznawanie różnych ludzi. Maciej Siembieda, niestety ta rozmowa zmierza powoli do końca, ale chciałem tylko, żebyś powiedział, zapowiadasz, że wróci Jakub Kania, Mhm. Czy będzie się zajmował nadal sztuką dawną? Tu też wykonałeś jakiś niesamowity research w Sobowtórze. Czy będzie się zajmował czymś zupełnie innym? Coś zdradzisz? Tak. Czy powiesz szczerze, że nie wiesz jeszcze? Nie, wiem, okay. Bo piszę. Wróci wiosną w ósmej, no nie tomie, tylko... Przygodzie. W ósmej przygodzie. Tym razem nie będzie sztuki, nie będzie muzyki, nie będzie malarstwa, będzie literatura. Zagadki literackie. Będzie bardzo ciekawa, nie mówię teraz o finale, bo jeszcze go nie ma, ale o historii, którą kiedyś badałem. Będzie bardzo ciekawa historia jednego z polskich pisarzy, zupełnie nieznana, bardzo mocno ocierająca się o okultyzm. To jest to, co lubimy. To już nie będę się, bo ja już myślę od razu, już myślę tak, czy Młoda Polska, czy potem Raymond, który napisał przecież opowieść o wampirze, taką świetną. Mm-hmm. Dobra, ale to już nie jak musisz skończymy zdradzać. Nagranie, co się powiem. Dobra, ale wspomnieliśmy Mario Puzo i filmy, bo wydaje mi się, że to jest o tyle ważny wątek, że kino powoduje też, że to, co na przykład ty jako autor stworzyłeś, nabiera jeszcze jakiejś kolejnej warstwy i idzie dalej. O twoich książkach jakby ciągle wiem, że są kupowane prawa, ale co się dzieje? Kupowane są, owszem. Natomiast idą do lodówki. Może dlatego, że ekranizacja tych książek jest droga. Wiesz, zupełnie inaczej kosztuje kręcenie współczesnego kryminału, gdzie aktorzy przychodzą w swoich ubraniach. Nie trzeba kostiumów, nie trzeba scenografii, nic nie trzeba budować. Po prostu przedstawia się akcję, kręci się we współczesnych realiach i luz. Natomiast w momencie, kiedy wiesz, chciałbyś się przenieść teraz w te warstwy czasu, o których mówiliśmy, no to, jak mówi Ferdynand Kiepski, to nie są tanie rzeczy. Więc tak. Zobaczymy. Na razie najbliżej jest do miejsca imienia. I zobaczymy, czy to ruszy, czy nie ruszy, bo są kłopoty scenariuszowe, ponieważ jak się okazuje, to mamy świetnych scenarzystów, ale oni wszyscy są jakby dobrzy we własnych opowieściach, a jak mają coś adoptować, to gorzej. Mm-hmm. Mm. No, ja jestem dobrej myśli, ale już mi tam jakieś podniecenie z tego tytułu przeszło. Zobaczymy. Ciekawe, czy znajdziesz swojego Scorsese'ego, czy swojego Coppolę. W końcu życzę ci tego, ale rzeczywiście to jest tak, że paradoks jest taki, że nawet już filmy, których akcja by się rozgrywała nawet na przełomie lat 80., nawet na początku lat 90., już są kostiumowe. Oczywiście. W związku z tym wymagają odpowiednich ale budżetów. Też nie tylko kostiumy, samochody, wiesz. Wszystko, no tak. Wszystko. Scenografia trzeba i tak budować. Dalej. W związku z tym życzę ci ekranizacji Maciej Siembieda w Trójce w pliku tekstowym. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Autopromocja. Dlaczego rosyjskie władze nie lubią rewolucji październikowej, a lubią rocznicę wypędzenia Polaków z Kremla, czyli Dzień Jedności Narodowej? Na to pytanie odpowiada w najnowszym odcinku mojego podcastu Po prostu Wschód, historyk i dyplomata, profesor Hieronim Grala. Do odsłuchania i obejrzenia na platformach Polskiego Radia i w serwisach streamingowych. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie.